परमात्मा स्वाभाविक ही सब जगह परिपूर्ण है, वो स्वाभाविक है। कोई जाने तो बस ये, न जाने तो बस ये, न कोई स्वीकार करे तो बस ये, न स्वीकार करे तो बस ये, कोई माने तो बस ये, न माने तो बस ये, परमात्मा ऐसे ऐसे है। उसको बस स्वीकार कर लेना है, ये बढ़िया है, उसको प्राप्ति का उपाय है। परमात्मा है, सबके भीतर है, परिपूर्ण सब शांत आनंद घन, चेत घन, चैतन्य घन, आनंद घन, परमात्मा परिपूर्ण सब जगह समान रूप है, स्वतः सिद्ध स्वभाव, माने और न मानने के अधीन नहीं। माने तो है, न माने तो नहीं, ऐसा नहीं है। माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, परमात्मा है जैसे तैसे सब में परिपूर्ण है, स्वाभाविक है। उसको ये मान ले है, इतने मात्र से है, बहुत लाभ होता है। वो है मान लेना, इसमें विकल्प नहीं होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। परमात्मा है, क्यों नहीं रह संशय? कि सब सृष्टि पैदा होती है तो जो उत्पन्न होता है उसके आदि में कोई चीज होती है। तो ये संसार पैदा हुआ, समुद्र पैदा हुआ, पृथ्वी पैदा हुई, सूर्य पैदा हुआ, चंद्रमा पैदा हुआ, तारा पैदा हुआ और वृक्ष आदि जितने पैदा हुए, आदि में कोई है एक परमात्मा। वो आप और मैं हमें जैसा है नहीं। आप ऐसे सृष्टि पैदा कर सकते हैं क्या? मैं कर सकता हूँ क्या? हम लोग ऐसे सृष्टि पैदा नहीं कर सकते। तो हमारे से विलक्षण एक परमात्मा है, वो अलौकिक है, विलक्षण है। वैसे विलक्षण परमात्मा के प्राप्ति होने के बाद न पुनर्मोह मेवी पांडव, ये जाने फिर मोह नहीं होता, न जाने से मोह होता है। तो परमात्मा है एक बात, दूसरी बात में परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा दर्शन देते हैं, परमात्मा भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों का सब काम करते हैं, भक्त छोटे छोटे बड़े से बड़े काम करते हैं, मिलते हैं, दो बात है। और तीसरे मेरे से मिल सकते हैं, ऐसी बात है कि मेरे को मिल सकते हैं, हमारे को दर्शन दे सकते हैं, ऐसे भगवान कृपाल हुए मेरे को दर्शन दे सकते हैं, ऐसी बात मानने से बड़ा लाभ होता है। परमात्मा है और मिलते हैं, मेरे भी मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान की मिलने में क्या बाधा है? केवल अपनी अश्रद्धा है और कोई कारण नहीं है। सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब परिस्थितियों में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, कहीं नहीं हो ऐसी बात ही नहीं है। सब जगह है परिपूर्ण, केवल न मानने से अप्राप्त हो रहा है, तो उसको मानने से प्राप्त हो जाए। और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर करना पाना बाकी रह जाएगा, तीन बात है, देखो तीन शक्ति है हमारे में। एक शक्ति हमारे करने की है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। मानने की शक्ति है वो परमात्मा लगाना जिसे दर्शन हो जाए, परमात्मा को वही मानते ही है, जानते नहीं। मानना है जानना है नहीं, तो मानने में परमात्मा है, जानने आत्मज्ञान है, और करने में सेवा है। ये तीन काम करने में है सेवा, और जानने में आत्मा को, और मानने परमात्मा को। परमात्मा को पहले मान सकते हैं, जान नहीं सकते। जानना आत्मा को होता है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, उस आत्मा को जानना है। तो जानना और करना दो काम है, ये दो काम लौकिक है, और परमात्मा का नाम अलौकिक है। आत्मा भीतर है, इसको जान कर चलते हैं, इसको सांख्य योग कहते हैं, और शरीर के प्रधानता लेकर करना है, इसको कर्मयोग कहते हैं, और परमात्मा को मान कर चलना है, इसको भक्ति योग कहते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधन है, भक्ति योग साध्य है, इसमें मतभेद है, इसमें मतभेद होता है आचार्यों में। तो गीता में देखा जाए तो ये बात है कि जानना को मानना है दो बात, एक साधन है और परमात्मा साध्य है। गीता का सिद्धांत ये है, इस वास्ते गीता हम पहले कर्मयोग का सांख्य योग का वर्णन हुआ, फिर कर्मयोग का। 20 लोग सांख्य योग के हैं, इसके बाद तीसरा चौथा कर्मयोग के हैं, पांचवें में दोनों है, छठे में ध्यान योग है, सातवें से ज्ञान योग शुरू होता है, ये भक्ति योग। पहला शतक है कर्मयोग का, दूसरा शतक है भक्ति योग का, तीसरा शतक है ज्ञान योग का। परंतु भक्ता में भक्ति में पहले ज्ञान योग दिया गीता में, आरंभ में ज्ञान योग, इसके बाद भक्ति योग, इसके बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद कर्मयोग, कर्मयोग भक्ति योग है। क्योंकि शरीर को लेकर चलती गीता जी, गीता जी ये विशेषता है, दूसरे शास्त्र है, वे पहले मान्यता को लेकर के चलते हैं, उनको जानना होता है। जैसे हम जैसे जानते हैं माधुरी एक विधवती थी नहीं, तो इस विशेष जानना नहीं भगवान का। गीता जानना है आत्मा को लेकर, स्वयं को लेकर। स्वयं में दो चीज है, आप जितने दो है, एक जड़ है एक चेतन है, शरीर नाशवान है जड़ है, और आत्मा अविनाशी है चेतन है, वो सदा रहता है, सदा सदा ही विकृत होता है। दोनों में दो भाव विकृत है, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर बदलता न हो, यह चीज केवल बदलने वाली। और परमात्मा स्वरूप जो जीव है, यह बदलता नहीं कभी है, जैसा रहता है अनादिकाल से अनंत काल तक, यह नित्य रहने वाला, और शरीर हरदम बदलने वाला। इन दो को लेकर हम कहलाते हैं, मैं कहलाता हूं मैं, तो मैं कहलाता है उसमें चेतन है, और शरीर यह विकारी है, चेत से जड़ है। तो चैतन्य को लेकर के है पहले ज्ञान योग, और पीछे शरीर को लेकर कर्म योग, नाशवान को लेकर। तो नाशवान अपने लिए नहीं होता, इसमें खास समझने की बात है कि शरीर है वो अपने लिए नहीं है। तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूं, और शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। अपने लोगों को देखता है शरीर मेरे लिए है, परंतु वास्तव शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, संसार हित करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए। इस वास्तव शरीर से कर्मयोग होता है, शरीर हमारे लिए नहीं है। कई शरीर की महिमा बोध गई है, जहां तहां पुराणों में, सुश्रुत वेदों में, संतों की वाणी में शरीर की महिमा बोध गई है। तो शरीर की महिमा है, इतनी महिमा गई है, वो इन स्थूल शरीर की नहीं है। वो महिमा है विवेक, ये मनुष्य शरीर में अलौकिक है विवेक, सार असार नित्य अनित्य इनको जानना, ठीक तरह से जानना, वो विवेक कहते हैं इसको। ये विवेक ज्ञान है, ये खास ज्ञान है, ये ज्ञान सबसे पहले और सबसे आखिर, ये ज्ञान सबसे आदि है सबसे अंत में। इस ज्ञान पर गीता चलती है। ज्ञान भी केवल ज्ञान में बातों नहीं, शरीर पर ज्ञान, शरीर में चीज सार क्या है कि मैं हूं, आपका होना पर है, आपका जो होना पर है ये होना पर ही आपका स्वरूप है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। शरीर का होना पर नहीं, शरीर का तो नाश होना पर विकृत है, हरदम विकृत है। आप होनापन आप है, सत्ता आपकी सत्ता, उस सत्ता को लेकर ज्ञान योग है और शरीर को लेकर कर्म योग है। तो कर्म योग है दूसरों के लिए, ये एक चीज बहुत बढ़िया है। तीसरे अध्याय में साफ आई है, देवान भावयता नहीं ना तेरे भावयंत हुआ परस्परम भावयंता श्रेय परम अवश्यता, परम श्रेय की प्राप्ति। तीसरे अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है, देवान भाव्यता नहीं ना, इस देव शरीर से दूसरों देवताओं की सेवा करो और देवता तुम्हारी सेवा करें, ऐसे एक एक सेवा करके परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ये हमारी हिंदू संस्कृति है खास, सेवा केवल सेवा के लिए, शरीर सेवा के लिए, सामग्री से सेवा के लिए। यहाँ पर समझने की बात हमारे लिए यहाँ की है, ये सब सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए है, संसार की सेवा करने के लिए। संसार की सेवा करने से अपना कल्याण हो जाता है और अपने स्वरूप के जानने से अपना कल्याण हो जाता है। अपने स्वरूप से जानने से कल्याण होता है, इसको कहते हैं ज्ञान योग, और सेवा से कल्याण हो जाए इसको कहते हैं कर्म योग, और सेवा से जो काम करते हैं जो बन जाते हैं उसको कहते हैं कर्म। कर्म और कर्म योग दो चीज है, कर्म संसारी काम करने के लिए है, योग परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इस वास्ते 30वें श्लोक तक तो सांख्य योग है, 31 से 38 तक कर्म है, और 39 से आगे सत्ता कर्म योग। कर्म और कर्म योग दो है। कर्म तो साधारण है, वो कर्म करना चाहिए, कर्म से विरुद्ध करते हैं तो वो होता विकर्म, वो बंधन करने वाला हो जाता है, वो बंधनकारक होता है। एक कर्म है वो दोनों है, शुभ कर्म हो ऊंचा जाने के लिए और अशुभ कर्म है नीचा जाने के लिए, है बंधन के लिए, योग कल्याण के लिए है। योग कर्म सुकौशलम, कर्म में जो कुछ विशेषता है वो योग की है, योग के बिना कर्म बांधने वाला है, ऊंचा नीचे लेने वाला है। शुभ कर्म ऊपर की देगा जाए, अशुभ कर्म नीचे भी रहता है। गता गतन काम काम आते बनते, पदार्थों की कामना वाले जन्म मन को प्राप्त होते हैं। ये कर्म का फल होता है, कर्म न सुत सेवलम परम रस्तु फलम तो अज्ञान तम से फलम, ये तीन कर्मों का फल होता है। कर्म के फल के त्यागने से मुक्ति होती है, कुछ परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कर्म है, कर्म योग है, दो ही है, कर्म है, कर्म योग। कर्म ही कर्म ही कर्म है, ये पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है, मुक्ति देने वाला योग है। इस वास्ते योग कर्म सुम, कर्म में योग ही कुशलता है, कर्म में जो विलक्षणता है वो योग की है। योग अगर नहीं हो तो कर्म बांधने वाले हैं। ब्रह्मलोक पुनरावर्तन योजना, ब्रह्मलोक तक लोग जाते हैं, ऊपर पहचाना पड़ता है। और निष्काम भाव से किया जाए तो कर्म योग कल्याण करने वाला। तो शरीर और सामग्री ये अपने लिए है ही नहीं, अपने कल्याण के लिए है। तो अपने लिए होगी ना, कल्याण अपने लिए है। तो अपने लिए नहीं है, अपने कल्याण के लिए है। अपने लिए होता है शरीर के लिए, शरीर के लिए नहीं, कल्याण के लिए है। तो योग कर्म सुकुशलम, कर्म में असल कुशलता है, विलक्षणता है, योग है। योग नाम है समत्वम योग उच्यते, समता को योग कहते हैं। जो समता है, सम निर्दोष ही सम ब्रह्म, निर्दोष और सम है परमात्मा है, जो दोष नहीं है, निर्दोष है, सम है। समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। योग परिवर्तन दो करी है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग के वियोग का नाम योग है, एक समता का नाम योग है। तो दुखों से वियोग क्या, संसार से वियोग का नाम योग, परमात्मा योग का नाम योग। संसार से वियोग और परमात्मा को प्राप्ति करे तो संसार के वियोग का नाम भी योग है और परमात्मा प्राप्ति का नाम भी योग है। परमात्मा के वियोग की प्राप्ति का नाम योग उस संसार। तो दुख संयोग वियोगम योग संगीता, दुख वाले वसार तुम संसार, दुख का संयोग का वियोग उसे नाम योग, और समतम योग उचित है वो समता की प्राप्ति। तो संसार की बात है, संसार की सेवा, इसके लिए अपने चाहना है, यही बंधन करने वाला है। देखो मार्मिक बात क्या आई, इतना करने का मार्मिक बात क्या आई, अपने जो कर्मों से कुछ चाहते हैं ये बंधन हुआ, और कर्मों के द्वारा अपने कुछ न चाहकर कर्मों से सेवा करते हैं ये हुए कर्म योग। कर्म एक अवेक है, कर्म वही है, अपने कामना साथ मारे जन्म मरण देने वाला, और कामना का त्याग दूसरों के हित के लिए कर्म करना ये होता कर्म योग। कर्म योग कल्याण करने वाला है, दूसरों को उद्धार करने वाला है, कल्याण करने वाला। योग कर्म सुकौशलम, इस वास्ते कर्म में योग कुशलता है, अर्थात योग होने से मुक्ति हो जाती है। किन से, जिन कर्मों से बंधन हो उन कर्मों से मुक्ति हो जाए। बंधन में काम कर्म आते, कर्म के साथ में अकर्म विकर्म विरुद्ध कर्म होते हैं, वो कर्म बांधने वाले होते हैं। अगर विरुद्ध कर्म न हो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म हो, वे उन्नति देने वाले हुए, ऊंचे लोगों में देने वाले होते हैं। तो कर्म न बद्धते जंतु विद्या विमुच्यते, कर्म से जंतु बंधता है और विद्या से मुक्त होता है। वे ही कर्म निष्काम भाव से किए जाए मुक्त जाने वाले होते हैं। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, इतनी बातें कही उस सिद्ध, मानो भीतर से पदार्थों का राग न हो, भोगों का राग न हो, व्यक्ति में राग न हो, इनमें न हो, स्वार्थ बुद्धि न हो, ये खास जानने की बात है। अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, पदार्थों की इच्छा, व्यक्तियों की इच्छा, जिनके द्वारा हम सुख लेना चाहते हैं, ये बात है। वो बंधन करने वाला, और जिससे सुख लेना चाहते हैं वो मुक्ति। तो संसार में मनुष्य जन्म केवल दूसरों की सेवा करने के लिए है, और मनुष्य सामग्री सेवा करने के लिए है, अपने नहीं बोलने। शरीर और संसार की सामग्री ये सब सेवा करनी है, दूसरों में सेवा करे भाइयों, इनमें मुक्ति होने वाली होती है तो सेवा करने से अपने स्वार्थ से बंधन होता है। तो अपने स्वार्थ का त्याग करके, कामना का त्याग करके, वासना का त्याग करके, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों की सेवा के लिए किया जाए तो मात्र क्रम उद्धार करने वाला। वो सेवा किसे की जाए, सूर्यशरी की भी सेवा, सूर्यशरी की सेवा, कालशरी की सेवा, शरीरों की सेवा, शरीरों की सेवा से समूह दुनिया मात्र की सेवा। सूर्यशरी की सेवा है अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, सम आराम दे दिया, इससे शरीर का निर्वाह हो जाए। वो निर्वाह किस लिए, संसार की सेवा के लिए। शरीर का निर्वाह संसार की सेवा के लिए, वो कर्म मानवा नहीं होगा, मुक्ति वाला हो जाएगा। राग द्वेष व्युतेषु विषयानि सर्व आत्मवशे विधेयात्मा प्रसाद सति सर्व प्रसादे सर्व दुखानाम हो जाए थे और प्रसन्न से तू सो यासु बुद्धि परिवर्तित। ये दो श्लोक है, चार श्लोक है, 62, 63, 64, 65। राग द्वेष व्युतेषु 65, राग द्वेष रहित इंद्रियों से उन्हें किया जाए। सज्जनों खास बात है कि अपने सुख नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों को सुख कैसे हो, ये खास बात है। दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात के हित में जिनकी रति है, प्रीति है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब मूत कैसे हो जाए, सब भगवत भक्त कैसे हो जाए, सब तत्व ज्ञानी कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए। ये लगन अपना कल्याण करने वाली है। अरे हमारा स्वार्थ कैसे हो, ये बांधने वाली है। हमारा कल्याण दूसरी सेवा से है, अपने स्वार्थ के लिए कर्म से बांधने वाले कर्म। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या चिंत, विद्या क्या, कर्मों के द्वारा दूसरों का हित करना, सेवा करना, ये मात्र दूसरों को सेवा करना। दूसरा कौन है, याद है अभी कहा मैंने सुना, शरीर दूसरा शरीर में नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारणी शरीर दूसरा प्राणी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई दूसरा शरीर ही सब आ गया। अपने स्थूल सूक्ष्म कारण से लेकर के अनंत ब्रह्मांड सब का सूत्र, जैसे भगवान ने कहा कि रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों प्रणाम रोम रोम में भगवान गए, वो सब ब्रह्मांड है, उनमें सज्जनों अपनी चीज कोई नहीं है, अपने कल्याण में कोई चीज नहीं है, अपने लेने लायक कोई चीज नहीं है, अपने लायक है परमात्मा, लेने लायक वह कर्म है दो, निषिद्ध कर्म का त्याग भी कर्म और वेद कर्म कर्मागत कर्म, इनके द्वारा दूसरों का हित हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, ये कल्याण करने वाली सबका हित हो। इस बात इतना करते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात के हित में रत होते प्रमाण प्राप्त होते हैं, अपने स्वार्थ करते तो मन जाता है। सर्वभूत हिति रता, सबका हित कैसे हो, पर हित सरी सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित सर कोई धर्म सर्वभूते तेरता, अपनी रति अपनी प्रीति संपूर्ण के हित में हो तो वो कल्याण करने वाली है। सबके हित में जो अपनी प्रीति है वो सर्वभूते तेरता, वो कर्मयोग कराता है। इस कर्मयोग के विषय में कई कहते हैं मन दोष दूर आता है, अपने तीन दोष मन की पावर कर्मों से मद और दूर होता है, ऐसी प्रसिद्धि है लोगों में। तो शंकराचार्य महाराज का मत ये है, परंतु अपने लोगों का गीता जी का मत है कर्म योग से कल्याण होती है, मुक्ति आवरण दोष दूर होता है। धूमेधा वृत्ति बंद यथा दर्शो मिलिंद से आवृतम ज्ञान वेते ज्ञान नृत्य बहिना, ज्ञानी का नृत्य बही है, ज्ञानी का मनो विवेकी का नृत्य बही है, तत्व ज्ञान से तो मिट जाता विचार विषया बनी बनते रस परिजम रूप विषय परम दृष्ट परम दृष्ट निवृत होते, तो ज्ञान नृत्य बहना विवेकी का अविवेकी का सुख नृत्य बहनी है नृत्य बहनी है अविवेक अज्ञानी का नित्य अनित्य बहरी है विवेक का नित्य बहरी और तत्व ज्ञान का भय है ही नहीं। ये बात है नारायण नारायण नारायण बात क्या निकली, सात बात निकली कि सबकी सेवा करना, ये सात स्त्री सेवा पुरुष करे, पुरुष सेवा स्त्री करे और पुरुष स्त्री दोनों बच्चों की सेवा करे, बच्चे दोनों माँ बाप की सेवा करे, परस्परम भाव या तश्रेय परस्पर एक ही पूजा करते हो परम कल्याण को प्राप्त करोगे, सेवा दूसरे ही करना है। नारायण नारायण नारायण सेवा ही बात है खास, सेवा करना परम ज्ञान योगी नाम करनी है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 3 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।